wilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest już 18. Krzysztof Zyblewski ma najnowsze informacje. Czas na serwis Trójki. Omikron jest znacznie bardziej zakaźny od poprzednich mutacji, potwierdza Światowa Organizacja Zdrowia. 3-miesięczny areszt tymczasowy dla kierowcy busa, który w Wejherowie potrącił 6-letnią dziewczynkę. Znamy laureata Nagrody Głównej konkursu Popularyzator Nauki 2021. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdza, nowy wariant koronawirusa Omikron jest znacznie bardziej zakaźny od poprzedników. Równocześnie apeluje, by nie panikować, bo jak podkreśla, szczepionki są skuteczną ochroną. W Polsce nadal nie potwierdzono nowej mutacji. Badanych jest obecnie 6 próbek. Więcej Wojciech Cegielski. Wariant Omikron został zidentyfikowany tydzień temu w Republice Południowej Afryki. Według najnowszych danych naukowców był już jednak wcześniej obecny w Holandii. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła właśnie, że nowy wariant rozchodzi się szybciej niż odmiana Delta, która jest odpowiedzialna za pogarszającą się sytuację w Europie. Główna naukowiec WHO Sumiesłami Nathan podkreśla jednak, że nie ma powodu do paniki, bo dostępne obecnie szczepionki są skuteczne. Oczywiście musimy być czujni i to powtarzamy od początku pandemii. Nie panikujmy. Jesteśmy w innej sytuacji niż na początku 2020 roku, bo mamy już narzędzia do walki z wirusem. Nowy wariant jest teraz badany przez kilka grup naukowców na świecie. Wstępne wyniki powinny być znane za kilka dni. Na razie WHO twierdzi, że nie ma potrzeby modyfikacji szczepionek, a te dostępne poradzą sobie z Omikronem. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Jest trzymiesięczny areszt tymczasowy dla kierowcy busa, która wczoraj w Wejherowie potrącił 6-latka na przejściu dla pieszych. Dziewczynka zmarła w szpitalu. 23-latek usłyszał zarzut umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz nieumyślnego spowodowania śmiertelnego wypadku, mówi Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Kierujący samochodem marki Mercedes Sprinter, 23-letni mężczyzna, jadąc w kierunku Lęborka, wjechał na przejście dla pieszych, pomimo zapalonego dla siebie czerwonego światła. Nie ustąpił pierwszeństwa znajdującej się na przejściu 6-letniej dziewczynce i potrącił ją. Dziecko doznało obrażeń, w następstwie których zmarło w szpitalu. Mężczyzna, przesłuchany w charakterze podejrzanego, przyznał się do popełnienia zarzucanego przestępstwa, złożył wyjaśnienia, z których wynika, że nie obserwował w sposób prawidłowy drogi. Policja ustaliła, że w chwili wypadku kierowca busa był trzeźwy. Pobrano mu krew do dalszych badań. 23-latkowi grozi do 8 lat więzienia. Dodatki inflacyjne będą trafiały na konta bankowe pod koniec marca, zapowiedział szef Rządowego Centrum Analiz Strategicznych Norbert Maliszewski. Wysokość dodatku będzie wypłacana według kryterium dochodowego. Wyniesie ono od 400 do 1000 zł w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Co istotne, o taki dodatek trzeba będzie wnioskować, dodaje profesor Maliszewski. Do gminy, do takich miejsc, w których powiedzmy były wypłacane dodatki energetyczne wcześniej i one powinny zacząć trafiać na konto pod koniec pierwszego kwartału, jeżeli chodzi o pierwszą ratę, no i drugą ratę odpowiednio pod koniec trzeciego. Dodatki to jeden z elementów wprowadzanej przez rząd tarczy antyinflacyjnej. Nawet 10 lat więzienia grozi byłej posłance Platformy Obywatelskiej z Suwałk Bożenie K. Sprawa dotyczy składania fałszywych oświadczeń majątkowych. Wczoraj zatrzymali ją funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a w prokuraturze okręgowej w Ostrołęce usłyszała zarzuty, mówi rzeczniczka prokuratury Elżbieta Łukasiewicz. Przedstawiono Bożenie K. zarzuty przywłaszczenia powierzonych jej środków pieniężnych oraz złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych. Po wykonaniu czynności z udziałem podejrzanej został zastosowany wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 100 tysięcy zł. Za zarzucane Bożenie K. przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat. Chodzi o świadczenia majątkowe, które Bożena K. składała w latach 2015-18 jako posłanka i dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury. Znamy laureatów konkursu Popularyzator Nauki 2021. Konkurs jest organizowany po raz 17 przez serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. A więcej Martyna Szymczakowska.

taka, taka, taka. Same rimaka, me no ne manda singa. Same rimaka, me no ne manda taka. Me see the wood of the man and the wood of guitar shaka, shaka. Same rimaka, me see the ginger shatter. Me look up on the sky and man, me see a guitar atta, atta. Minut po godzinie 18. TV Corporation otworzył dzisiejszą scenę Kodyma, w której serdecznie witamy Państwa w gronie Justyna Grabasz, Michał Jakubik i przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. Tak właśnie postaram się dzisiaj ocieplić wizerunek nadchodzącej zimy takimi właśnie piosenkami, które będą niosły ze sobą dużo energii takiej słonecznej i pozytywnie nakręcającej na cały weekend. Także tak jak powiedziałem, teraz przejdziemy do świata prawie harmonii doskonałych. Ania Rusowicz i Ptaki. dla tych z Państwa, którzy dopiero włączyli się na naszą stację do eteru, przypomnę, że słuchacie Sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Jeszcze dla Państwa adres kontaktowy na propozycje muzyczne oraz tematyczne: jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A teraz już jeden z cesarzy saksofonu, w swoich czasach zresztą uznawany za jednego z największych mistrzów tego instrumentu, Eddie Harris i Shame Time. to był Eddie Harris, Shame Time w trzecim programie Polskiego Radia, 26 minut po godzinie 18 i lecąc takimi właśnie ciepłymi dźwiękami dzisiaj, proszę Państwa, na naszej następnej pozycji jest niejaka Bjerk i Play That. Słuchacie Państwo Sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. To była Bjerk w utworze Play That. Zresztą jak tu jej nie kochać? Już zresztą od samego początku, kiedy pierwszy raz wychodziła na scenę jeszcze z zespołem Sugar Cubes na Islandii, już było wiadomo, że to będzie pełna sensacja, maksymalna petarda muzyczna pod względem i merytorycznym, proszę Państwa, i tym uduchowionym, bo ta muzyka niesie ze sobą pewien klimat, który ma w sobie dużo metafizycznej siły, takiej wręcz można powiedzieć astralnej. Nie byłbym sobą, gdybym nie odwołał się do Tria z Trójmiasta w trzecim programie, grupa Popsysze i Nie nadążam. Szybko jestem, składam sylaby, szybko chodzę, jem i patrzę, szybko zmieniam horyzonty, szybko przełączam oprogramowanie. Minuty po godzinie 18:00. To było trio z Trójmiasta w trzecim programie Polskiego Radia. Grupa Popsysze w utworze Nie nadążam. A tak jak Państwo piszą, jest prośba o jakiś utwór zespołu hip-hopowego. No to w tym wypadku nie pozostaje nic innego, jak puścić tylko Beastie Boys i Intergalactic. Another dimension. Well, now, don't you tell me to smile. You stick around, I'll make you put your wild. My numbers be on what you I tak, proszę Państwa, wyglądałaby według Beastie Boys kontaktowa scena z obcymi cywilizacjami, jeżeli chodzi o takie właśnie przełożenie na ten temat, zresztą już funkcjonujący w popkulturze od wczesnych lat 50. bardzo w pewnym sensie, można powiedzieć, ukonstytuowany, bo tak w 100%. To wszystko oczywiście w trzecim programie Polskiego Radia. Dzisiaj jest moja osobista rocznica poznania pana Grzegorza Ciechowskiego z zespołu Republika, więc z tej okazji pozwolę sobie zaprezentować utwór Odchodząc. Jestem lżejszy o fotografii, z których będziesz mnie teraz wycinać. Będę milczał i tak jestem martwy. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Na półce czy parapecie, raz na miesiąc kurz ze mnie zetrzesz. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Proszę weź mnie też. zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Proszę, weź mnie też. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Proszę, weź mnie też. Proszę, weź mnie też. Pozostało 17 minut do godziny 19. Słuchacie Państwo Sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Teraz odniosę się do trip-hopu Sneaker Pimps i Six Underground. Nothing to go, nowhere away. tak, proszę Państwa, właśnie brzmi Trip Hop, Six Underground i Sneaker Pimps, a my, słuchając cały czas muzyki w trzecim programie Polskiego Radia, przenosimy się na scenę polską. Rysy i przyjmij brak. Zamknij drzwi. Niech już nikt nie wchodzi. Puszczaj obcych spojrzeń. Zamknij usta, zamknij usta. Przyjmij brak, rozłóż ręce i przyjmij brak. Tak, złóż ręce. Chcesz, nie możesz, przypomnij sobie mnie. Chcesz, nie możesz, przypomnij sobie mnie. Chcesz, nie możesz, przypomnij sobie mnie. Chcesz, nie możesz, przypomnij sobie. Zawsze przychodzi, proszę Państwa, czas, żeby się pożegnać. Słuchaliście sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Audycję wydała Justyna Grabasz, realizował Michał Jakubik, prowadził jak zwykle dla Państwa z największą przyjemnością Jędrzej Kodymowski, życząc Państwu miłego weekendu. Na pożegnanie Juno w wykonaniu Bas Astral. Zostańcie Państwo z trzecim programem. Do usłyszenia. Thank you.